सी तू खिले। मेरी दुआ है फूलों सी तू खिले, जैसी तू है तुझे वैसा ही एक हसी जीवन साथी मिले। मेरी दुआ है फूलों सी तू खिले, जैसी तू है तुझे वैसा ही एक हसी जीवन साथी मिले। See you.